Asanı at, denildi. Musa asanın yılan gibi deprenip hareketler yaptığını görünce dönüp, arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Beri gel. Korkma. Çünkü sen emniyette olanlardansın.